lieve leven, de duizend dingen die ik zing en nog wil zingen. Dit lieve leven, heb al zoveel gezien, zoveel herinneringen. Dit lieve leven, al duurt het langer dan een eeuw, misschien nog langer. Ik wil het helemaal voelen en met iedereen delen. Ik wil me geven, ik wil de zoenen en de zon en ook de tranen. Ik wil de stilte, maar ook carnaval met alle mensen samen. Dit lieve leven, mijn hele wezen is er werkelijk mee verweven. Niet zo'n beetje, niet even, altijd en helemaal. En ik hou van het leven, de zomer, zon, de zee, het zand, het water. De spanning en de geuren van theater. De kinderen die spelen in de straat. Ja, ik hang aan het leven. De bloementuin, de mooi gedekte tafel. De optocht en de kermis en de wafel. De regen en de nevel. Is er werkelijk mee verweven. Niet zo'n beetje, niet even, altijd en helemaal. En ik hou van het leven. De lindenlaan, de maan, de rode kater. De dingen van vandaag, maar ook van later. De olifant, de muis, de acrobaat. En ik hang leven, de sterrennacht, de sneeuw, de regenbogen, de ondeugd en de liefde in jouw ogen, alledaags en verheven, dit lieve leven.